Ik hoor een lied, oh al zo lang. Dit lied dat ik hoor, het gaat zijn eigen gang. Ik hoor de klank van heel dichtbij. Ik hoor een stem diep in mij. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt. Ik hoor een lied, het gaat maar door. De trommels, de snaren, de stemmen in het koor. Mijn hoofd is vol van melodie, van oeroude woorden in harmonie. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt. Ik zie een licht, het komt dichterbij. Mijn wereld gaat open en ik ben vrij. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt. Wat is goed, wat is slecht, wat is waar en wat is echt.